to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Jest weto prezydenta do ustawy likwidującej powołaną przez PiS Komisję Badania Rosyjskich Wpływów. Premier Donald Tusk zapowiada, że nie będzie kandydował na urząd prezydenta. Nie wierz we wszystko, co oglądasz w sieci, ostrzega nas Państwowy Instytut Badawczy. Prezydent Andrzej Duda odmówił podpisania ustawy likwidującej Państwową Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Komisja została powołana jeszcze za rządów Zjednoczonej Prawicy. Prezydent w uzasadnieniu decyzji napisał m.in., że ustawa w rzeczywistości unieważnia wszelkie działania komisji. Podkreślił, że skala wpływu rosyjskiego na funkcjonowanie państwa polskiego nie jest jasna, a działania i retoryka Rosji po inwazji na Ukrainę wskazują na to, iż Polska jest celem działań hybrydowych w celu destabilizacji wewnętrznej. Jego zdaniem działalność komisji była w pełni zasadna. Prezydent odesłał ustawę ponownie do Sejmu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o stanowisko prezydenta. Decyzja o kandydacie Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta ma zostać ogłoszona przed świętami Bożego Narodzenia. Według Donalda Tuska najprawdopodobniej kandydatem będzie Rafał Trzaskowski. Ja się czuję kompetentny i dobrze w tym miejscu, w jakim jestem. Decyzję o kandydacie Koalicji Obywatelskiej, a może szerzej, może całej koalicji 15 października, powinniśmy ogłosić przed świętami Bożego Narodzenia. Rafał Trzaskowski nieprzypadkowo we wszystkich możliwych sondażach organizowanych przez wszystkie możliwe media wydaje się jednak najbardziej akceptowany przez Polaków jako kandydat na prezydenta i to jest na pewno najbardziej prawdopodobny scenariusz. Swojego kandydata szuka też Prawo i Sprawiedliwość. Wymieniani w tym kontekście są były premier Mateusz Morawiecki, poseł Zbigniew Bogucki i europoseł Tobiasz Boheński. Z listy Trzeciej Drogi natomiast być może wystartuje marszałek Sejmu Szymon Hołownia, z list Konfederacji Sławomir Mentzen, a decyzji w sprawie kandydata na prezydenta nie podjęła Lewica. Amerykański Wall Street Journal doniósł, że ukraińscy urzędnicy byli zaangażowani w wysadzenie Nord Stream we wrześniu 2022 roku. Według raportu dziennika prezydent Wołodymyr Zełenski miał zatwierdzić operację wysadzenia gazociągu, a następnie bezskutecznie próbował ją odwołać po interwencji CIA. Zdaniem czterech anonimowych źródeł cytowanych w artykule, operacja miała być przeprowadzona przez sześcioosobową załogę pozorującą rejs statkiem wycieczkowym. Wołodymyr Zełenski miał osobiście zatwierdzić atak, ale wycofał się po naciskach ze strony CIA i nakazał zakończenie operacji. Obecnie zdymisjonowany, głównodowodzący ukraińskiej armii Walerii Załużny miał wówczas zignorować rozkaz i przeprowadzić atak do końca. Jednym z podejrzanych o przeprowadzenie ataku jest ukraiński instruktor nurkowania głębinowego Wołodymyr Z. To on miał być członkiem sześcioosobowej załogi, która wynajęła jacht żaglowy i według śledczych zainstalowała ładunki wybuchowe. Jak powiedział wczoraj prezydencki minister Wojciech Kolarski, sprawa jest prowadzona przez stronę niemiecką i strona polska nie zna szczegółów tego postępowania. Udziałowi Ukrainy w wysadzeniu rosyjskiego gazociągu zaprzeczył doradca szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego Michajło Podoljak i obarczył Rosję winą za incydent. Biały Dom również nie komentuje publikacji Wall Street Journal. Jan Olencki, Polskie Radio. Nie wierz we wszystko, co oglądasz w sieci. Niektóre filmy z udziałem znanych osób mogą być fałszywe, ostrzega NASK, Państwowy Instytut Badawczy. Zmanipulowane filmy to tak zwane deepfake'i i wykorzystują sztuczną inteligencję. Według danych NASK w pierwszym półroczu bieżącego roku cyberoszuści wykorzystali wizerunki ponad 120 celebrytów w spreparowanych filmach. Cyberoszuści chętnie reklamują fałszywe inwestycje lub leki, kradnąc wizerunek znanych osób. Wskazówką, że mamy do czynienia z deepfake'iem, jest chociażby nienaturalny ton głosu. Dodatkowo bardzo często daty, cyfry, liczebniki są źle wymówione, ponieważ właśnie w sytuacji, gdy się je odpowiednio wpisuje do algorytmu, algorytmy niekoniecznie wiedzą, jak się odmienia słowa w języku polskim. Tłumaczy Alicja Martinek, ekspertka NASK z pionu sztucznej inteligencji. Fałszywy film mogą też zdradzić nienaturalnie wyglądające usta. Dodatkowo dookoła twarzy możemy

Summer 2000 Baby. To nasza piosenka dnia. TV Girl John Clanton. To jest zespół, to jest skład, który zagra też podobno 26 sierpnia w Warszawie. Podobno trwa długi weekend i wszyscy są na łonie natury, na różnych łonach. Na łąkach, w lasach, w puszczach, nad morzem, nad jeziorami. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, tych, którzy wypoczywają. Pozdrawiam także tych, którzy są z nami i teraz są w Terra Cultura. Podobno też dnia 23 sierpnia zaczyna się festiwal, który zaprezentuje nam bardzo dużo, bardzo dużą dawkę świetnego teatru. I ten festiwal nazywa się Retroperspektywy 2024. I to jest aktorski głos. Tomasz Rodowicz, dzień dobry. Witam Państwa, witam Ciebie. Wiktor Moraczewski jest także z nami. Porozmawiamy sobie teraz o retroperspektywach, ponieważ jest to festiwal, który, tak jak wspomniałam, jeżeli ktoś już ma potrzebę zapisywania sobie, niechaj zapisuje. Festiwal zaczyna się 23 sierpnia, potrwa do 1 września. To jest też bardzo ciekawy, myślę, punkt, ponieważ żeby zmierzyć się z retroperspektywami, musimy jechać do Łodzi. No właściwie nie musimy, ale lecimy tam jak na skrzydłach, bo Łódź to fantastyczne miasto. Ale retroperspektywy to rok w rok jest takie wydarzenie, które na bardzo wielu poziomach tłumaczy nam nie tylko teatr, w bardzo wielu jego przejawach, ale też tłumaczy nam świat i stara się opowiadać o tym świecie, reagując na to, co na bieżąco się dzieje. Tomasz Rodowicz, gdybyś ty mógł opowiedzieć i powiedzieć, co ci najbardziej jako współzałożycielowi, dyrektorowi też artystycznemu, co ci najbardziej leży na sercu, jak myślisz o retroperspektywach, w takim ujęciu nawet programowym tego, co jest dzisiaj dla ciebie i dla teatru ważne, bo ty jesteś człowiekiem teatru. No, dla mnie najważniejsze jest zawsze zebrać taką grupę artystów, ludzi i tak wciągnąć nasz zespół w taką przestrzeń teatralną, która by była jednocześnie otwierała się na inne przestrzenie w sztukach. I to dotyczy nie tylko jakby formy, ale przede wszystkim treści. Chciałbym bardzo, żeby zawsze, tak jak do tej pory, brali udział w tym artyści, którzy jednak nie tylko, że mają coś do powiedzenia, ale mają coś do powiedzenia nam w tej chwili, w tym trudnym czasie, którzy się mierzą rzeczywiście z tymi problemami, które dotyczą nie tylko świata kultury, ale człowieka w ogóle dzisiaj. Więc za każdym razem jest to inna grupa artystów, za każdym razem są to bardzo różni, z różnych środowisk wybierani, profesjonalni, półamatorzy, muzycy, performerzy, którzy jakby dotykają czegoś bardzo czułego i ważnego dla nas. I dlatego ten festiwal ciągle jest dla mnie najważniejszym festiwalem na świecie. Festiwal, przypomnę, ten festiwal to retroperspektywy. Wiktor Moraczewski też jest z nami. Dzień dobry. Ty reprezentujesz ten festiwalowy pion, który jeszcze mocniej myśli o teraźniejszości, o tu i teraz. Jeszcze mocniej dodaje energii, młodości, takiej witalności. Dla ciebie spotkanie z retroperspektywami to jest cały czas taki ważny głos i wydobycie tego ważnego głosu na zewnątrz, starając się upleść jakoś program festiwalu? Dla mnie retroperspektywy to właśnie spotkanie. Spotkanie i święto, w związku z tym, że pracuję też z różnymi grupami działającymi w Teatrze Chorea, z grupami dziecięcymi, z międzypokoleniową grupą. To jest dla mnie przede wszystkim spotkanie tych grup zróżnicowanych wiekowo i społecznie, ale przede wszystkim też spotkanie z naszymi partnerami z Polski i ze świata, którzy działają w podobnym duchu, myślą podobnie o sztuce i o teatrze jak my. I w tym też widzę tą młodość, tą energię w tych dzieciakach, w nastolatkach, w osobach dorosłych, które przychodzą do nas co tydzień przez cały rok i pracują. To też jest pokazanie ich pracy i tego, co do tej pory osiągnęli. Myślę, że retroperspektywy też żyją i umacniają się dzięki pracy tych grup. Świetnie, że o tym wspomniałeś, bo to jest też efekt waszej codziennej pracy i to spotkanie na przykład z dzieciakami, ale też ludźmi starszymi, z seniorami, ze wszystkimi, którzy mogą w codzienności także ugryźć teatr. I to w bardzo wielu jego przejawach, bo oczywiście rozmawiamy tutaj o festiwalu, na który naprawdę warto się wybrać. Opowiemy jeszcze dlaczego, bo przyjrzymy się chociaż w jakiejś takiej mniejszej może skali programowi. Nie ma takich programów tutaj u nas w Trójce, żeby omówić wszystko, co się wydarzy w Łodzi. Ale to jest też o takiej robocie u podstaw i takim codziennej pracy, która uruchamia po prostu ludzi. Padło hasło Teatr Chorea. To też jest bardzo ważny, o ile nie najważniejszy element, bo przecież od tej wspólnoty waszej, czyli Teatru Chorea, wszystko wychodzi. Wychodzą także retroperspektywy. Jeszcze chciałbym wrócić do tego, co Wiktor powiedział, o czym ty też wspominałaś, mianowicie o tej pracy z młodzieżą, dziećmi, pracy międzypokoleniowej. Wbrew pozorom to nie jest margines, czy jakaś część odległa od tego, co powinno według mnie być działaniem centralnym w ogóle w kulturze. Musimy sobie zdać sprawę, o czym wielokrotnie wspominałem, ale będę za każdym razem bił na alarm, że rośnie nam pokolenie, które nie będzie chodzić do teatru. Rośnie nam pokolenie, które się wycofuje ze swoimi smartfonami w świat, z którego, jeżeli nie zaingerujemy, to nie wróci do nas. Czyli będą to ludzie, którzy będą działali w osobności, w obcości, w wyizolowaniu i w konsekwencji nie chciałbym, żeby tacy ludzie kierowali i rządzili za jakiś czas naszym światem. Jedynym dla mnie, dla nas sposobem na to, żeby ożywić, my jako ludzie, tego chyba jeszcze nikt nie zakwestionował, nawet sztuczna inteligencja, my jako ludzie dojrzewamy, stajemy się ludźmi przez kontakt z innymi ludźmi, bezpośredni, wprost, kiedy musimy odpowiadać na pytania, kiedy musimy się konfrontować z innym sposobem myślenia, inną zupełnie opcją, kiedy musimy opanować własne emocje, a nie kciukiem wyłączyć i przerzucić się na inny kanał. Dlatego na tej edycji festiwalu bardzo chcieliśmy zaprezentować te prace z kilkoma grupami młodzieżowymi, dziecięcymi i międzypokoleniowymi, bo uważamy, że jakoś wydaje nam się, że tych ludzi my ratujemy, a oni nas, ponieważ tworzymy pomost do następnego sposobu myślenia o teatrze, o wciągnięciu ich, o tej żywości. O tym pomoście i to nie jednym, który stawiacie, będziemy jeszcze rozmawiać. Jeżeli ktoś mieszka w Łodzi albo w pobliżu, niechaj zagląda. To jest też piękne miejsce, wasza siedziba, Fabryka Sztuki. Dosyć wyjątkowe też. Jeśli ktoś mieszka w Warszawie, niech szybko przyjeżdża. Godzina 20 jest się na miejscu. Faktycznie. To jest trochę tak, jakby jechać tutaj w Warszawie tramwajem z jednej dzielnicy na drugą. Albo w korku z Warszawy. Z Żoliborza na Wolę. Kto by tam? Dzisiaj nie ma korków. Mamy długi weekend, wszyscy wyjechali. Korki są teraz na parkingach przed puszczami. Ale wracając do tematu, to jest też świetne miejsce do odwiedzenia, do sprawdzenia, do tego, żeby z wami się przywitać, poznać, przejść jakąś drogę, pouczestniczyć w tej robocie warsztatowej, czasem nawet spektaklowej, bo przecież Teatr Chorea słynie z tego, że ma bardzo śmiałe i otwarte pomysły na to, kogo zaprasza do swoich spektakli. Nie zawsze i nie tylko są to profesjonalni aktorzy i aktorki. Czyli gdzie was szukać? Jeżeli ktoś by teraz nas słuchał i chciał na przykład poprzez teatr spojrzeć sobie na świat z wami? Łódź, Tymińskiego 3, 23 sierpnia. Będziemy działać do 1 września. Pełny program. Codziennie coś się dzieje. Codziennie coś się dzieje. Ja już boję się rozpocząć ten wątek, ale chyba nadchodzi ta chwila. Ta chwila może za chwilę, ponieważ zrobimy sobie teraz krótką przerwę i za chwilę opowiemy dokładnie o tym, co wydarzy się na festiwalu i na tegorocznej edycji Retro Perspektyw. Si pensaba en la nueva vieja medicina, los hijos de Sánchez, Pantera y Saulo presidentes. Te la traigo, la destapo y te la sirvo pa' que bebas en Groses y en Sánchez. Que no te mate el talento, el enchonche y nada que hacer. Aprendimos en la práctica arrastrando trastos, pegando cables, atendiendo goteras y gastos, cobrando menos de lo justo, viendo astros en el susto. Aquí que si quieren te pa, pa, pa darse el gusto. Cae, cae, oro, cae, corre a enterrarse, perro. Éramos ídolos pateando ese tierrero, pero ahora no me pise la gamusa, que es en serio, perro. Tiene la clave cruzada, acusa o pasa el cencerro. Soy lo que trajo el río, cuero y curao, café tostado y molío, zapato viejo pero embolado y pulido. Eso es arte o es descuido, bagre o guido. Mugre en cualquier disco es ruido, mijo. La cima un rebelde cimarrón, mi apellido es de color, sinfón negra, my guaguanjo, hermanos como los Lebrón, alma africana, sueno Uganda, Kenia. Yo sí sé de dónde vengo y voy, a la raíz, aprendo y luego siento, lo pienso, envejecer con dignidad en el rap. Te sobran trapos y te falta identidad. Traigo fiebre de lepra, piper pimienta. Crecimos entre tambores y trompetas, bailando al son de las goteras. Es libre mi música, como el sonido de las palmeras. Nuevos esclavistas me hablan de industria, mientras el underground confunde comer con ser comercial. La ignorancia nunca es imparcial. Esto es con papa y yuca, mi comensal. Toma presidente, insuperable plantel, gritos de libertad en Palenque, 70 discos fuentes, los bajos de fruco en el arco, Aranjuez y Sahar Place, no lanzamos sencillos, te la ponemos difícil, man, esos paquetes venden rap y no rapean como James, no la meten, solo alquilan vientres, si no hay talento aprende a reconocerlo, yo no soy puntual pero siempre me voy a tiempo, los Golden Boys. Se te fue la vida comparándonos, no es en donde estamos, es por donde empezamos. Mor, el privilegio eclipsa, negar tu sangre mestiza, es decir, que hermosa lluvia mientras se inunda en casa. Yo soy de la raza, como Lavillos, quieres todo lo del negro, menos estar en sus zapatos, el robo del siglo. Racistas fingiendo hasta el acento, les quito el beat y tiene más flow, un audiolibro. Bim bam, lepo da bim. Alcohol y Ricos, prosto z kolumbijskiego Medellin. Jak wam się podobało? Świetnie brzmi. Świetnie brzmi? Taki czas byśmy chcieli. Gorące lato w Polsce. Gorące lato w Polsce, dobrze. To jesteśmy dokładnie w tym punkcie, jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Nie do końca jest się z czego cieszyć przy okazji tak wysokich upałów, ale myślę, że to jest nie jeden problem, taki, który także zostanie poruszony na festiwalu. Przypominam, że rozmawiamy o festiwalu teatralnym Retroperspektywy. 20 lat Teatru Chorea, to też będzie takie podsumowanie. Podsumowanie waszej pracy. Festiwal od 23 sierpnia do 1 września. Ruszmy teraz z opowieścią o tegorocznej edycji. Sporo opowiadaliśmy o teatrze, sporo opowiadaliśmy o pewnych potrzebach bądź deficytach, które już mamy, już sobie nosimy i na które trzeba odpowiadać dosyć szybko i reagować. Festiwal to jest też taka okazja, żeby opowiedzieć o ważnych sprawach, o wyzwaniach, zagrożeniach, ale może też o nadziei. O tym będą przebudzenia tegoroczne, bo to jest hasło wywoławcze tegorocznej edycji Retroperspektyw. Tak, to jest takie szerokie hasło, ale które sformułowałem po to, żebyśmy jednak wszyscy razem zachowali pewnego rodzaju może czujność, ale też potrzebę odzyskania nadziei, przebudzenia się z tego koszmaru, w którym tkwi świat, trochę niezależnym, niezależnego od nas, ale jednak zależnego, bo się przekłada na relacje, na nasze związki, na to, w czym tkwimy, na bańki, które tworzymy. Przebudźmy się, otwórzmy się, szukajmy w tych polach, gdzie możemy, w sztuce, w teatrze, w spotkaniach z ludźmi, tej nadziei i tego, żebyśmy wiedzieli, że być może jest szansa na ocalenie się i tego, co naprawdę ważne w tym życiu. Więc chcieliśmy tak dobierać te wydarzenia, żeby tam nie było katastrofizmu, o tym wiemy, nie było ciemnych stron, nie było krytycyzmu za wszelką cenę, nie odsłaniania ciemnych stron ludzkich, które też dobrze już znamy, tylko raczej potrzebny jest chyba dzisiaj widzowi taki rodzaj: okej, to o co kaman? To znaczy, dlaczego? Co mam robić? Chcę żyć. Wierzę, że to ma sens. Tomasz Rodowicz, wspominałeś też o tym, że no, to przebudzenie może być także takim pozytywnym zawołaniem, czy te przebudzenia, bo hasło wywoławcze jest w liczbie mnogiej. Potrzebujemy wielu tych przebudzeń. Mówisz też o takim wymiarze spoglądania nie tylko na negatywy, na zagrożenia, ale też wyjścia trochę w przód i spojrzenia na to, co możemy zrobić i tak naprawdę skąd czerpać tę energię, ale co ma teatr do zrobienia dzisiaj? Jest bardzo specyficzną formą sztuki, jest tylko tu i teraz. Co ma nam do zaoferowania teatr jako język wyrazu, jeżeli chodzi o to, co proponujecie jako temat chociażby? Bardzo konkretnie. Pokazanie, że jest rodzaj wspólnoty, czyli miejsca, o którym wspomniał Wiktor, spotkania, że można się w jakimś sensownym miejscu z sensownymi ludźmi spotkać i wymienić swoimi niepokojami, pokojami i nadziejami. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, teatr jest miejscem, kiedy mamy gwarancję, chyba jednym z ostatnich miejsc, że spotykamy żywego człowieka z żywym człowiekiem, który nie będzie udawał awatara, czy nie będzie tworzył sztucznych światów, ale będzie żywym człowiekiem. I ta nadzieja, ta potrzeba, wydaje mi się, jest jednym z najważniejszych perspektyw dla teatru. Żywy człowiek na scenie, naprzeciwko mnie, w spotkaniu, w rozmowie, w dialogu, w opowiadaniu o sobie, o rzeczach niebłahych, o których musimy opowiadać przy piwie, wszędzie, ale o rzeczach, które są jego ważnymi pytaniami. Więc tą problematykę, ten nasz teatr i chciałbym ten nasz festiwal obejmuje. Wiktor Moraczewski to też człowiek teatru. Opowiadaj o tym teatrze, który spełni się na tegorocznej edycji. To jest teatr bardzo wielowymiarowy, bardzo różnorodny. To są przeróżne spotkania, które zaprowadzą nas wieloma drogami i mam nadzieję, że doprowadzą do wielu przemyśleń, wniosków, radości, uśmiechu, czegokolwiek, co będziemy w stanie wyciągnąć z tego, co nam proponujecie. Teatr to wielki temat przy okazji programu tegorocznego, ale gdybyśmy mieli wybrać coś, na co koniecznie musimy spojrzeć, czego koniecznie musimy doświadczyć. W tym roku na retroperspektywach nie zabraknie tematów proekologicznych. To a propos tego gorącego lata, o którym wspomnieliśmy po przerwie, które nam teraz dokucza dość często. Te upały są nieznośne, ale nie zabraknie również powrotu do źródeł w związku z 20-leciem już wspomnianym, czy tematów feministycznych. Ale retroperspektywy to nie tylko spektakle, to również spotkania, panele dyskusyjne, warsztaty, jak i muzyka. Ale z tych tematów, o których wspomniałem, chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do spektakli naszych grup. Jednym z spektakli, który będzie prezentowany na retroperspektywach, jest spektakl Eden, baśń sceniczna w kilku obrazach, który właśnie odnosi się do tych wątków proekologicznych. W zeszłym roku grupa międzypokoleniowa spotkała się i wzięła na warsztat temat natury, tego kontaktu człowieka z naturą, i nie jest to taki manifest ekologiczny, który możemy sobie wyobrazić dzisiaj z transparentami i okrzykami, tylko jest to podróż w głąb siebie, sięgamy do osobistych opowieści uczestników, też scenografia i kostiumy zostały przygotowane w duchu zero waste, więc cała produkcja była bardzo mocno pomyślana właśnie w temacie ekologii i tego spotkania człowieka z naturą, ale również te tematy gdzieś przewijają się w tych spektaklach dziecięcych. Spektakl najmłodszej grupy Sceny z życia plam to taka podróż do dziecięcej wyobraźni. Dzieciaki właśnie przyglądają się sobie tak naprawdę i to życie plam jest bardzo zbliżone do tego naszego życia, ale w kolejnym spektaklu Zwierzęta maszyny tej starszej grupy właśnie jest taka wariacja na temat tego, co by się stało, gdybyśmy połączyli zwierzęta ze sprzętem gospodarstwa domowego. Tam też dość taka śmieszna, ale momentami gorzka historia o nas samych. No i ostatni spektakl odwołujący się do tego, co łódzkie, bardzo mocno poruszający temat i tutaj taki lokalny też jakiś problem, to historia babci Marmolady z łódzkich Bałut. Więc ta historia jest Marmolada, bardzo, to tak. Jest ten moment, kiedy musimy tę historię, bo ona jest bardzo długa, ale uruchommy ją na chwilę, ponieważ babcia Marmolada, kto złodzi, ten wie, kto nie złodzi, i jestem szczęśliwa, że usłyszy to po raz pierwszy. Babcia Marmolada? Kto to babcia Marmolada? Bo to jest taka tajemnica teraz. Dobrze, to zachowajmy tę tajemnicę w takim razie i tę historię. Możemy ją dosięgnąć, kiedy pojawimy się na spektaklu. To jest też takie spojrzenie na program i też spojrzenie na to, co proponujecie. W takim szerokim wymiarze. Patrzymy na teatr, patrzymy na niego z różnych perspektyw, ale też z tego poziomu różnych technik teatralnych, bo zapraszacie bardzo różne teatry do programu. Znaczy, cały czas o to bardzo dbam, żeby ta różnorodność języków, które się pojawiają, była zachowana, dlatego że za każdym razem wiemy, że sam teatr w tej chwili wymaga takich przemian, takiego otworzenia się na zupełnie nowy sposób komunikowania się z widzem. Ten widz dzisiaj też nas zaskakuje, jego rodzaj percepcji, jego rodzaj wrażliwości, więc próbujemy bardzo różnych środków, od muzyki, poprzez obrazy, poprzez wprowadzanie rzeczy na przykład bardzo tradycyjnych, retroperspektywy, czyli na przykład sięgamy do muzyki tradycyjnej, kiedyś się nazywało ludową, z różnych miejsc, która jest przetworzona przez współczesnych artystów na coś bardzo żywego i mocnego. Te koncerty, które będą się odbywały. Na przykład, ale z drugiej strony zapraszamy operowego, wybitnego śpiewaka z Niemiec, który stworzy własny program w oparciu o Schuberta, o Podróż zimową i o wiersze Baczyńskiego, które wplata w niego. Jednocześnie tancerz próbuje jakby w jakiś sposób wejść bezpośrednio w kontakt z tym materiałem i przekazuje poprzez ruch te emocje, które się dzieją. Więc wydaje mi się, że ta różnorodność, a jednocześnie zderzenie z naszym spektaklem, czy zderzenie z tymi spektaklami, które mówią o tym innym myśleniu, o ciele ludzkim, o mężczyznach, którzy po prostu nie chcą udawać prawdziwych, silnych macho, tylko chcą powiedzieć, że są tak samo wrażliwi jak kobiety, mają ten sam rodzaj pytań i kwestii, tą samą potrzebę czułości wobec siebie. Tak jak w spektaklu, który Very Sad, który jest opowieścią o naszym ciele, o naszych chorobach, o tym, że one są, że trzeba umieć złapać do nich dystans. Temat poruszany, który bardzo rzadko w spektaklach, w teatrze, w sztuce, o czym się mówi odważnie, z poczuciem humoru, ale jednocześnie to jest nasze życie. Przebudzenie z baniek, w których wyrastamy, które są tworzone przez bardzo wszystkie mass media i środki, które tam nas atakują. Przebudzenia. Wiele tych przebudzeń będzie na festiwalu, mam wrażenie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze i słuchaczki także. To już 13. Międzynarodowy Festiwal Teatralny. Nazywa się Retro Perspektywy. To jest także 20 lat Teatru Chorea. Wielkie gratulacje i ukłony za waszą pracę. A festiwal od 23 sierpnia startuje już w Łodzi. To co? Możemy wszystkich teraz zaprosić? No, zapraszamy serdecznie. Wszyscy przyjeżdżajcie. Jakoś się pomieścimy. Tym bardziej, że chcemy, żeby Fabryka Sztuki była domem otwartym na spotkania, gdzie będziemy rozmawiać, pić dobre wino, wymieniać się informacjami i przede wszystkim się świetnie bawić. Serdecznie zapraszamy, szczególnie pierwszego dnia, w dzień inauguracji festiwalu, kiedy to odbędzie się impreza urodzinowa Teatru Chorea. Wszyscy będziemy wspominali, świętowali i mam nadzieję dobrze się bawili i to otworzy nam tegoroczną edycję festiwalu i wspólnie przez 10 dni będziemy mogli być razem. Festiwal, który zaczyna się od imprezy. To bardzo dobra rekomendacja. Wiktor Moraczewski, Tomasz Rodowicz, dziękuję wam bardzo, że specjalnie przyjechaliście do naszego studia. Pamiętajcie, że Trójka dla was zawsze otwarta i dla działania Teatru Chorea, więc odzywajcie się, dawajcie znaki, a wszyscy, którzy są po drugiej stronie, zmierzajcie do Łodzi od 23 sierpnia. A gdzie my teraz zmierzymy? A chyba trochę jeszcze potańczyć. A little to rest, spending your eternal heaven, doing good upon the earth. I ask, please, pick a bloom from the gardens of paradise and send it down to me as a message of your gentle love. Blooms of gardenia, thousands of tuberose. Let fall from heaven, please, the shower of flowers. Let me be anointed with the splendor of their perfumed essence, so that I may see the face of God in all people and all experiences. Of miracles, your petals unfurled. I implore your miraculous intercession. Whisper to me, help me to always trust as you did in God our Father's great love for me, so that in your fragrant path I might imitate your venerable little way and walk heroically, holding the blossom of grace with me each day. Amen. Let fall from heaven, please, the shower of flowers. Let me be anointed with the splendor of their perfumed essence, so that I may see the face of God in all people and all experiences, so that in your fragrant path I may imitate your venerable little way. Czy to jest taneczny krok? Czy tym tanecznym krokiem zmierzamy teraz do Gniezna? Halo, halo? Dzień dobry, tak, dokładnie, bardzo tanecznie witam. To jest głos, ale też zapowiedź taneczności Alex Freyheit, połowa duetu Sixa, ale także osoba, która wraz z Burim, drugą połową, robią przepiękne rzeczy w Gnieźnie. Latarnia na Wenei. To jest miejsce, to jest program, to jest pomysł, to jesteście wy i wasza energia. Trochę tam tańczycie też? Oj, tańczymy. Nawet ostatnio robiliśmy tam imprezkę taneczną w bałkańskich rytmach, ponieważ byliśmy w miesięcznej trasie po Bałkanach z zespołem i powróciliśmy z wieloma wspaniałymi utworami bałkańskimi i zrobiliśmy bałkańską wiksę po prostu. A za tydzień rejwy. Rejwy, ale bałkańskie? Bardzo polskie. Bardzo polskie rejwy. To, proszę bardzo, to piękna nazwa wymyślona. Bardzo polskie rejwy. To jest od razu gotowy tytuł na cykl. Dokładnie, dokładnie. Jeździcie bardzo dużo. Można was też podglądać w mediach społecznościowych. Jeżeli ktoś chciałby teraz zajrzeć, niech po prostu wyklika sobie Sixa. Tworzycie też coś, co można by było uznać za taki twór, który jest nieokiełznany kompletnie. A to, co robicie w Gnieźnie, także artystycznie, ale przede wszystkim kuratorsko, pomysłowo, ale też taką robotą podstaw, to jest jeszcze inna bajka. Czym jest w ogóle latarnia? Latarnia na Wenei to jest takie miejsce, które my lubimy nazywać plenerowym domem kultury, bo właśnie tak traktujemy to miejsce jako dom kultury letni. To miejsce tworzymy z naszym stowarzyszeniem Ośla Ławka już od 7 lat. I to jest takie miejsce w dzielnicy, która nazywana jest potocznie Wenecją, ponieważ kiedyś tam na Wenecji była restauracja, w której pan właściciel jako że się bardzo fascynował Włochami i bywał w Wenecji właśnie włoskiej, to robił bale weneckie i noce weneckie i tam po prostu grały różnego rodzaju kapele i działo się, możemy się spodziewać tylko najlepszego po tym, co to się tam mogło dziać, były dancingi i to miejsce musiało być i te imprezy, noce weneckie na tyle popularne, że właściwie ten cały obszar, w którym my się znajdujemy, jest latarnia i tam jest też jezioro, które nazywa się Jelonek, ale praktycznie nikt tak tego jeziora nie nazywa. Wszyscy mówią, idziemy na Wenecję, idziemy na Weneję. To jest no zdecydowanie właśnie punkt na mapie, który trzeba sobie zaznaczyć. Po co tracić czas i pieniądze na włoską Wenecję? No to jest zdecydowanie przereklamowane miejsce. Trzeba udać się do Gniezna, pod Gniezno, nad jezioro Jelonek i być może spotkamy tam jeszcze ciekawsze sytuacje. No to prawda. Latarnia na Wenei to jest miejsce, w którym my w ogóle staramy się robić bardzo dużo rzeczy związanych z kulturą. To znaczy u nas program opiera się na tym, że są i koncerty muzyki alternatywnej, trochę może mniej znani artyści, bo też uważamy, że po prostu kultura alternatywna jest budulcem absolutnym. Więc koncerty to jest taka nasza duża część, lwia część tego, co my tam organizujemy. No a niestety to też wynika z takiej naszej potrzeby tego, żeby w ogóle koncerty i muzyka brzmiała w mieście. Sama dobrze wiesz, bo zjeździłaś po prostu całą Polskę wzdłuż i wszerz. Jak ważne są w mniejszych też miastach takie ośrodki, w których no, gra po prostu muzyka. My w Gnieźnie, w mieście, które ma 60 parę tysięcy mieszkańców pod 70, nie mamy klubu muzycznego. Był kiedyś jeden wspaniały, ale my nie mamy klubu muzycznego i to jest naprawdę bardzo duże. No, odczuwamy tego brak po prostu. A Gniezno jest na tak wspaniałym geograficznie położone, że wiele zespołów tak naprawdę, które grają trasy, odzywają się do nas, że mogliby u nas zagrać. No my niestety prowadzimy to miejsce tylko przez 3 miesiące. Chcielibyśmy przez cały rok. No ale tak, to jest to też taki nas dosyć napędza. To, że po prostu nie ma w Gnieźnie już klubu muzycznego i my tę lukę staramy się wypełnić. Ale oprócz koncertów są u nas spotkania autorskie. Za tydzień będzie u nas Karolina Sulej. Dzisiaj takie będzie dość poruszające spotkanie, bo z Alinem Szewczykiem, aktorem z filmu Fanfic, takiego młodzieżowego hitu netflixowego. No i jeżeli jesteśmy przy młodzieży, no to chciałabym też pozdrowić serdecznie naszych wolontariuszy i wszystkich młodych pomocników i członków naszego stowarzyszenia, bo to oni też wprowadzają świeżość do naszego miejsca. Wiesz, myśmy nigdy nie pomyśleli, że jest potrzeba na przykład po prostu karaoke zrobienia. A młodzież powiedziała, że absolutnie jest i to była wspaniała impreza. No nie jak to? Bez karaoke? Wenecja, słuchaj, Weneja, świat bez karaoke? Jak to możliwe? No nie istnieje w ogóle. Nie istnieje, więc właśnie my lubimy łączyć, że jednego dnia jest u nas karaoke, a drugiego dnia jest jazz. Jednego dnia odwiedza nas Joanna Okuniewska i latarnia pęka w szwach, bo jest to znana podcasterka. A drugiego dnia robimy po prostu kino licealistów z Gniezna, bo zrobili wspaniały film. Więc no, naprawdę u nas jest różnorodnie. Współpracujemy też z różnymi grupami, z innymi stowarzyszeniami z Gniezna, dlatego no, nasz program naprawdę pęka w szwach. No i oczywiście nie zapominamy o warsztatach dla dzieci, dla młodzieży. I to jest też trochę tak, że my też robimy latarnie dlatego, że my zauważamy, że w kulturze jest pewna luka. To znaczy jest dużo rzeczy w kulturze dla dzieci i dla seniorów, przynajmniej w naszym mieście. Są instytucje, które wspaniale wypełniają ten program, ale jest naprawdę mało rzeczy dla młodzieży, od młodzieży i dla ludzi w naszym wieku, czyli takich średnich postmłodzieży. O. Postmłodzież, bardzo ładne hasło. To jest zresztą taka sytuacja, kiedy rzeczywiście jesteśmy w średniej wielkości mieście w Polsce i Ja zazdroszczę trochę gnieźniankom i gnieźnianom tego, że mają takie miejsce jak latarnia. Mam nadzieję, że to doceniają i że Urząd Miasta na przykład to docenia, że są otwarci i wiedzą, co mają za perełkę u siebie, bo takie działania są kompletnie bezcenne. Jest taki zespół, którego także zaprosicie przy okazji tegorocznego programu. To co, możemy, myślisz, teraz parę nut zagrać? Tak, zagrajmy Alembik, który to odwiedzi nas 1 września. 1 września robimy imprezę, która nazywa się Metalowe rozpoczęcie roku szkolnego. W ubiegłym roku robiliśmy metalowe zakończenie roku szkolnego, w tym roku robimy rozpoczęcie roku szkolnego. Alembik jest już z nami. Zobacz, tak. To już usłyszymy to i słyszymy wprowadzenie. Tak brzmi tytuł tego utworu. Jeżeli ktoś teraz usłyszał metal w kontekście zespołu Alembik, to chyba nie do końca mu to się zgadza wszystko, co opowiadasz. O, tak, może teraz lepiej. Teraz trochę bardziej. Tego dnia mamy coś takiego, co nazywa się Stowarzyszenie Fantasmagoria, które będzie robiło sesję gier RPG. No a sesję RPG to jest właśnie też taka muzyka, jaką gra Alembik, tak zwany Dungeon Synth. Ona się troszeczkę wywodzi właśnie z muzyki metalowej. To jest taka klimatyczna, ambientowa muzyka, po prostu smoki i fantastyczne opowieści. No to jest bardzo blisko metalu i tego dnia będzie też no, taki już bardziej porywczy zespół metalowy, death metalowy Misguided. A dlatego robimy te około metalowe i fantastyczne rzeczy, bo po prostu jest taka potrzeba w narodzie młodzieżowym. Młodzież słucha metalu, słucha rocka, słucha punka i to jest wspaniałe i my się też od nich uczymy i wiemy, że musimy po prostu robić takie koncerty. Wspaniałe. I jesteśmy na nie jak najbardziej otwarci. Wspaniała to jest latarnia na Wenei. Zapraszamy oczywiście do Gniezna. To teraz na sam koniec i szybciutko, jeżeli ktoś by chciał do was zajrzeć specjalnie, a zapewniam, że warto, to gdzie się udaje, gdzie szuka wszelkich informacji? Latarnia na Wenei. Instagram i Facebook, tam najlepiej, tam publikujemy wszystko na bieżąco, można sobie zobaczyć na zdjęciach, jak u nas jest wspaniale, poczuć troszeczkę ten klimat, który jest i naprawdę przyjechać, odwiedzić Wenecję, bo no, nawet Majka Jeżowska powiedziała, jak nas odwiedziła, że u nas jest jak w Toskanii. I ja Majce Jeżowskiej wierzę, tak samo jak wam. Dobra. Alex Freyheit, dzięki serdeczne. Śledźmy duet Sixa. Pozdrowienia dla Buriego, dla wszystkich, którzy mieszkają w Gnieźnie i wspierają latarnię. A my co? Teraz potańczymy z DJ-em Kalabem, więc ruszymy trochę w rytmy Afryki. No i słyszymy się po godzinie 14.